loxo bobati xam nga kon ñaari baram ñu kay mom ba mu tugu doon suñu sudde koor su baba kon baram bu ci nek da ca wara joxe fukki kele waye ñaari baram ñu mujj yep mom bu nek turu na ci joxe bokk bolé muy fukk ndax gis nga ne loxo bobé walam kana min al yadi al ukhra la kana fihi ma hijruna li hadami dhommi li ikhtilafi al mahalli ni nga misal nga wax ni nga xam dafa deggan ci dafa deggalan jigen ci ñaari baram ci loxo be bañ togaati bu yag mu tu dugla ko ñeneen ñaari baram waye ci loxo ba ci def la nga ne fofu kon bu no place waaw su do wa kon kenn du bolé ñaari baram yi be fenn fu nek mo du ci fay ñaar fuk wa do tabaru asabihu kulli yadin wahdaha wa kasalika asabihu rajulayn li an kulli yadin mahallun batay wa kulli rajulin mahallun sunu asnan waxu nu bañ la wal mawadhi ak jamjami modi haya wal manaqil ak jamjami munaqilay din limu bañ ba xañ ko ay xañ xañ modi ha wala xañ ko wala gañ ko ay gañ gañ yu ay munaqila lay bu fekkone da door ben yon rek ñom ñep ñu amano wala ay door yu soufflé fi sa suñu amano kon la nga waxan do ci juk way da nga wax ne dess na leen tapé bu fatene fu ñu tuddé tapé gi rek manam bolé gi dañ ca djublu suñu bolé ba mat sul sub dié goor bu dé jigen ñu jox ko sul sub dié bopam té bañ ko jox sul sub dié goor ci bopam manam ñu baña yamoti waye limu wax ni nak moy su nekkene légui baña ak limu mo jarot waye du ben door fi sa sa dafa door ba yag mo bëti ko doorat ay bañu rot ci yoon de ay bañu rot ci yoon de nga xamne mom du ni xewando ci sen sax wala xañ xañ mo joxe yi dama nonu wala xañ xañ mu naqile yi dama nonu a ko ko neena des luñ bolé yoy jamono kenn luñ bolé bu dé bañé kenn duko bolé ben bañ bu ne dañ ci fay juroomi galé bu dé ci jam jam mo joxe yi nonu des luñ bolé da jam jam mo naqali itam no def len bolé motax mo ni wa mahallul asnan muttahidun walaw kanat min fakkaini donte bañu ci ñaari ngam lañ nek itam ya nek ci ngawé ya nek ci ngawé do té mom dañu japp nañu bok place walaw qala al musannifu kal mahalli li yakun qawluhu fil asabih qasiran ala ma bahdul kafi jariyan ala qahidatihi kana ahsan bo jalé ci wala fil mawadihi wal manaqili ay fala yadhmu بعضها لبعض كما لو أو أوضعها كما لو أوضعها موضحتين فأخذت حقلهما ثم أوضعها مواضعها متعددة قيد فلها حقلها كر رجل ما لم يبلغ ذلك في المرة الواحدة أو ما في حكمها الثلثة وإلا رجعت لحقلها كما مرة وكسى المناقل فلو ضربها فنقلها ثم أخرى فلها في كل ذلك ما لرجل إذا لم يكن في فور واحد وبلغ الثلثة والحاصل أن الفعل المتحد أو ما في حكمه يضم في الأصابع والأسنان وغيرهما وأما إذا اتحد المحل فيضم في الأصابع دون غيرها بخلاتي كبير سخمو تنقلق تنقوات بغنور والحاصل أن الفعل المتحد وما في حكمه يضم أثره اتحد المحل أو تحدد داي واخني بو فكي بن يون رك لا خات سي دور كو دور مو لا سي جودو با دو بن يون سان لا خات سي دور واي دوري دا سي سولو كوك داي واخني مو لا سي جودو رك ني بولي كو مو خام بن بلاص لا دور بي دال ولا داي لم واي داي كوي بولي غا خامني سو ماتي سولو سوب جيي غور غا جوخ جيين جا خاجو لولو تا نكو جوخ ني تولو غور وخير المتحد لما ما في حكمه وهو المتراخي لا يضم أثره إن تهدد المحل مطلقا أي وحن نبو فكينا ما نام دوري ببن تايت دفا سري دفا دور بياغ مدور دورات كوكو بو فكينا فم دور بفن نفا كن دو بولي لا جوار كن دو بولي بو فكينا فم دور فن نفا نيسيت بدي بارامي dess nako bolé budé lénen la bokk té barami melni bañi ba jam jami mo déxam ba mu naqina ba yu ci dess kenn duko bolé moy wa inni tahada dumma fil asabih duna ghayriha min al asnan wal mawadhi wa baqiyat al jirahat hamdin desul tapi ak tay li xatay jëm ci ñoom de way na fa tak donte balé won na ganja yo xamne dañ ko tay def ko ko ak ganja yo xamne dañ ko ko def ci tay ñuko kenn duko bolé kenn du bolé yañu tay ak yañu tayut donte sax dako def lo xamne moko tay jigen jor bi tik bal ko ko moy way na fat bu ngi bëtte ko def ko lo xamne ni mom tay ñuko ko kenn du bolé yéñu tay ak yéñu tayut a mom la misale kama law qutihat laha talatun amdan thumma salatun qatan falaha fi kulli usbuhin hashrun ana bu fekkone dafa dagal jigen ja ñetti baram te tay ko wal bëtte ko dagalat ko ñetti baram te tay ko ci tax ñu bolé yamu tay ak yamu tayut bay waxna li ci war matna juroom ben fukki geleem patax ñu wax ne ko dang koy jox genn walu rek lañ daan fay goor dedet fofu kenn duko bolé koku nak wa in hafat halil hamdi yo jëm ba sawun ittahadal mahallu aw tahaddala wala kan alhamdu wal qata'u fi fawrin wahid ibn harafata fil mudawana la yadamu al qata'u ila hamdin iqtasat aw hafat ñu ñu tayut kenn duko bolé ñu tay mo xam nak ñu tay da ko fayento wala da ko balé wala ci mat atalef na di ñatul xor bi di ñu ko al qata di tay fa wala atiratu ci ñu tu la ci ñu mo maray mo wax ni maray es ni ko atal halal haqilati ci giir ga manam karay bu fekke ne atay ko tay ray dama nga saxé ci ay séré ba mu saxé ci xassamatu dama nga saxé ci mu waxal bop ni man ma ray su baba di nga xamné mom la wara joxé ak ngirum ñokay bok fayé ko ko da ñu wax lan moy giir giir gi su ko defé itam da ñu wax ab bañ koy may ab bañ may giir gi ak ci ñu ci man ci fay di jojo manam na ko fekke ni koka ñu ray julli bu ko fekke koka ñu ray gond rek baxna na nek julli na nek xini na nek majosi na nek gor na nek jigen ñu ci man do dal fekke xass na nek gor mom di jël ci wara joxe dañ koy atal utal ko dele wax gi dina ñu fay ko nona ata sara dina wonu ci nak ay ujji nak bin na joyi ay al ahimmati ñetu xor al muslimi am jinni am majusi am dakkari am unsa fi qatl qata fala tunajjam qimatu riq fa hiya halatun ala qatilihi manam paray jam xeyma nga wara fay nga ko fay ci sasa yow mu ko rañ waye is wet sa ko ben app wa ka sa jitu hamdi al musalahi halaha patay bu fekke di tay na dañ ñoy non di ba tay do ñu nga xamni ko ko dañ joxe di rek ci ñoy non te patay mo nit des ko appal dañ koy fay ci sa su mu teew bila iqrar moy ay bila iqrar min al qatil bi an sabata bi bayyinati aw qasamati wa mafhumuhu an ma sabata bi iqrar la yunajjamu halal haqilati dëgg ci dëgg mooy bu fekkone koku mo wax ne man ma ray dañ ko wax ne ko yow dong lay fay nak dañ fay war na ci xaya wax sa lamine ya ray ay ci ko ci yam dara mo tax li waxuma ka salika li ki la bije bil kadi ji li ugna warasatu al maqtul dañ koy mëna tuba ni di wax ne ma ray waxu dëgg da bëgg ñi am alal rek da ñi dañ ñi alal fa ñu ki ñu ray rek la ñu alal tax wax lool da kon do ni xalan haqilati ci jirga nga jall ni wal jall ni aji togn ya ni jojju ni ko ne sakal dene ni wax ni ko wara fay moy waani nga xamni mo togn ana mo def togn yaangi dana mo ray ak giram nak ñu ñep lañu doole kon xalan haqilati ni ya di wal jall ni aji togn mu atof ci mom la tax mu ne fahamul haqilati adiyatan amrun qadimun kana fil jahiliyyati فأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبو الدياجي تقول لي كورفاي وإن بلغ ديم جبنا tumusal majini sumusu kañu togn alay ci mom ay jaani wala aji togn ta manam lañu wara fay bu fekke ni matna sumusu dia bo xam ko set sumusu dia kañu togn la mom lay nak wala ku set sumusu dia waja togn ci bopam lokoy mat mu ci ndom dal bu fekke lañu wara mat manam bu fekke lañu wara fay matna sumusu dia rek mom la ko dir ni fay ne ay fekke manki na sumusu dia nga xam ni boko xole lañu wara fay du mat sumu suddi waaja ñu toñ du mat sumu suddi ka nga xamni mo toñ dum ci mën doon mat ci sumu suddi kenn su boba mo ñu toñ rek mo fay dañ tax na ñu ne la mu mat sumu suddi ke ñu toñ da mat sumu suddi waaja nga xamni mo toñ moy xam nga ni bu fatte ni di ci bokku da tolo wut xam nga ni di gor ak a di gor so xamni jigen la ak ko xamni sumu la ak ko xamni majoosi la ak ko xamne waxe ñoyep tay ñoy mo wut xam nga diey bo wut diey jigen batay diey mo wut xam ni jigen genn wal ko ñep lool mo tax na bu ñu dañuy sét ba xam ni la ko ko wara fay matna sunu diey gañu toom wala sunu diey la jato ñu ci mat ci ñom ñaar rek giir gi yep ñu ne ko fay la ay bu fekke sét nañ ko matul kenn matul sunu kenn ci ñom ñaar na ah su baba mom dong mo koy bay am lay wax wa ma la nga xamne lam la ko wax jotu sunu sunu fa halu ko ci di tew la ande ci war ko momi ton yo xamne set nañ ko mutu sunu sunu de kenn ci ñaar da bu wax ay al waji bu dum ci nayati allati lam yablu sunu sa diyati jani wala sunu sa diyati majni khali ko ko fa halu khali al khali jani wahda mu rek mo ko day ka am di ni ci diyi tay yo xamne moko tay dañ ko bal rek momi tan moko tan ko bal rek su baba mom dong moko fi fam ko wax ka diyati am ni ko fi xani jani halaha fa ni xali halatu wa diyati ak diya o won di nat do xamni taralef nako metti lef nako jep diyo jo xamni dañ ko metti ci ka ton bo xam nañ ko def tarbiya ñentel ba dañ ko def taslis metel ñu ta mën doon mom nga xamni mo toñ mom dong moko fay tay du nek ñu koy appal day dal nek mu tew ma tax mu na wak diyati xolli kat xana jani bi tarbiyan aw taqlis fa hiya halihi halnatu wa saqiti ak diyay jeddi ajrat wa saqiti ak ajrat ak fayanto li xadamu di ngir ñak am tanu manam fakke ne kenn dafa gañ ci ciir waye mu ne su ko faw ndax ciir bi gañ ci ki mom bu ko gañ amé ko niki mu dag loxom day jor waye amul loxom day jor bu mëna fay ci wa la mel non su baba mom nga xamni mo toñ mom moy fay tay mu nek lu tew fi saasu da nek lu koy appa fa baba xam ko diyati hubu saqit al qisas fi li hadam mithli li hadam mithli fi jani ka khatahi yumna wala yumna la fadiyatuha halihi halatu wa in kana mu'adiman kun tujira yusruhu apana ko ñak ñu nekk di ko am wala illa ma mer la nga xamni la yok tassu defu fayanto ñu ci mo ñu jiro ci xéetu jam jam yi ñu utla fi ci ak sante taxale ha kon war na giiru ko aji toñ ja anam fakké ni loolu day gañu gañu bo xamni dañ ni kenn ko fayanto ndax ki def nako ki te defu te mom ko fay ci mo xéena du farfaatu loolu ma lu mené kajaifatin wa amatin wa katri fakhizin xamul mi ne jaayfa ak aama ak damu ak lopp kenn du ko fayantoo yooyu nag kon jir ga ñoo koy gàddu waaye duñu wax ni aju tonja rek moo koy gàddu booba te yaa ngi dégg turu jir nag te waxagula ko ne wax yee moom alxaaqilatu maanaam moom jir ga alxasabatu mooy geño ga wala nga ne way asabaalia ña nga daa wañ ñi mu tàmbalee ci doom ju góor teg ca sëlb góor tak ca baay ba tey moom lañ koy tegale foofu ñooñu mooy geño ga ba ma ngay àgg ci doomi baay yu ndaw ya dañuy wax ni nag alxaaqilatu yent la alxasabatu ak ahlu diwaani ak almawaali ak baytul maal waaye am na ñu wax ni nag ahlu diwaan moom bokkuñu ci nga xam ne boo toppi waxi ñooñu te ñu wax ne moom lañu gën a sukkandikoo kon alxasabatu rek lay doon ak almawaali ak baytul maal waye mom da bok ci ñu wax ne ahlu diwan ci lañu bok motax mu ne wobu di ajekef na bi diwani ci ñoon diwan ba in auto ndem joxef na len day da ngay jëk xam ad diwan moy carnet bi nga xamne ci lañuy bindu soldat yi nga xamne ñoy xarel boru julul bi dañ lay bind seeni turu bind itam lay len jox muy seeni payor bu fekke nak momi togn da bok ci ñoña dañu wax ne kon mom ñam bokal ci diwan ba do lañu jëk set ñu fay diye yi ndagam ñoo ñu nga leen di jox lañ leen wara jox fa bëgg wax in auto ma kutiba lahum fihi min ad-dananiri wad-darahimi bil baytil mali fa in lam yakun i'ta'un fa inna ma yahmilu hanhu qawmu ad-diwan ci bop sax moy ay al-kitab an-nasi bunna wa kutiba fihi asma'ul mu'tayna min baytil mali wa ahluhu al-maktubu asma'uhum wa khata'uhum fihi kon ci waxi ñooñu bu fekke ne ahlu diwan amna ta momi ton ci ñom la bok kon ñom lañuy xet ñom bokal metti momu ñu fayle ko ndagam ñooñ ñinga leen di jox seen payor bu fekke jox ñu leen nak dal leen di baye ñoo ci al-hasabatu geñoga waaw neena ni suko diko dal moy ahlu diwan mom bokku ñu ci ñu wara fay diya don ci sax ñi nga leen di jox ñoom ñu leen ci boole itam bu leen de jox rek leen ci boole ba in auto ji waye bu fekke joxe fu leen lolé ñu ne moy payor ba itam kon du bok ci ñi joxe diya ja sama biha top ñu tambalé ci al-hasabatu te al-aqrabu ko gëna jégé fal aqrabu top ko gëna jégé bo wésu ahlu diwan ci koy waxi ñooñu da nga ci tek kon al-hasabatu gëna gëni mako ñewon légui tayit dañuy xéet ñu gëna jégé tek ñu gëna jégé xamna kon da ngay jital dama ko waxewon légui doom ya tek ya sëdi jall nak ci baye jall ci mbokk yu wéñu tamal mawali top ñu xewle ngor al a'launa ñu gëna kawé tamal asfalona top ñu gorel manam al mawla al a'la modi al mu'tiqu aji gorel al mawla al asfal modi al mu'taqu kany gorel kon bo weso al hasabatu da nga ci tek al mu'tiquna koy gorel nya da nga koku am nañu ko gorel won ñoñu lañuy xet bu ñoñ jallen nga tek ci al mu'taquna ñañu gorel ana bu fekke am nañu gorelon xamni seeni ba yalla lañu ñoy lañ ci tek tuma baytul mali top baytul mal mo ci top in kana ndam nek na al jani aju tonja musliman di abdulit su fekke al hasabatu jall na al mu'taquna jall al mu'taquna jall kun baytul mal nga ci tek waye baytul mal ñoom dañuy sart aju tonja nek julit moy tax ñu genné tay diye ja ca bayti mal sara bi sax day wax ne qala al bannani al haqu annahu shartun fi maratib qablahu kulliha ma fi bayti al mal faqat li an al nasi fi mudawwanati wa ghayriha an al nasi ya'qilu han al kafiri ahlu dinihi wa laysa fi nafsi i'tibaru hasabati wa la diwanihi ñu wax ne sax bu fekke aju ton ja do nga julit lako bayti mal bor bi joxel di mo xamne ni jiwti tam non la manam al hasabatu ni nga waxon ak al mu'tiquna ak al mu'taquna yit non lañu bala ñu joxel aju ton jiddi do fekk bu di julit ndax bu dem yeufar mom lay bëgg wax ni ne la ñu kefaram ñokay joxele di wa illa dem aju ton jiddi nek julit fa dinni kon tan fa salaw la rek zawo diini ci waram diineem ñokay fayle manam yeufar bu ne ñoo bokkal diine rek ñoo koy fay lidiya bu de yahud yahud ya bu de nasran nasran ya bu de majus majus ya motax mana fala yaqilu yahudiyyun han nasraniyyun wa haqsu wala ahaduhuma han majusiyyun wa haqsu wa dumma tapefna takwari misra lu melne dekk yu ndaw mesra ande wone ne dekk bu nga xamne ñawara joxe diwe ci lañu nek bu nekké matu ñu limba dekk yu ndaw ci jesus es na ko ci amatu ci ñinga xamne bok nañ ci ñawara joxe diwe mu ne mesra bu dé moma té ñafa nek doyu ñu ko mayes na set dekk yu jesus ci ñom xamne ko war jam ko koratina koratu nak al madinatu nafiri ak dekk bu mak wa fi def ci jum rek ay quraani fi misra wa sulhi ko dik yewen don te kay tam al sulhi ñoo yewen don te ñokoy fayne dia da wax ne bu de yefer bo xamne da na yewen don te ak mom su baba ñi nga xamne ñom la bokk yewen don te ga ñokoy fayne dia ko dire ba tegesna hala kullin ci kenn ku ne ma lo xamne la yaduru du lor manam ñoom ñi nga xamne ñoo doon xeb ba nga wara joxe diwe ji kenn ku nek da ngay lay tek rek la nga atam waye duñu wax ni ñoom ñepp ñoo yamo ñoom ko wax ni la yaduru bi halihi ay la yujhifu bi malihi fala yusawi ma yujhalu hala qalilil mali ma yujhalu hala katirihi manam ka barile alal ak ko ñoo duñu yamle ñu leen di gal ku nek da ngay lay gal la nga xamne mom nga man rek wa aqila dialefna han sabiyin walis gone wa majnun akub dof wa mar'atun al jigen wa faqirin ak aji nak wa gharibun ak aji lat moy ko amé dox dafa wax né djoma ngi ni ño xamné ñom bu féké né ño togn ci dëgg la du tax ñu fay diir bu keneen togné ba ñu fay diir tam duñu bokku ci ñay joxé diir té moy gone akub dof ak jigen ak aji nak ak ko xam dafa gaddu ay bor ma tax mu tekki ne diyaales na leen wala yaqiloona te ñoom duñu diyaal ñoom duñu joxe diye daal wala mu atabar lañu xalam waqtu darbi moy waxtu tegga diye ja manam bu bëggee seet ba xam kii joxe diye war na ko wala waru ko dañ koy seet ci waxtu nga xamee ne ci la attakat bay tëral ba xam ñoo ra joxe diye ñan la nga xam ne yooyu jamono ko ci xam ne matale nga sart yi bu mu xas la ko teg jeex na du la wàccati ko xamne set nako ba war nako tagi tam yo do bok ci ñay joxe donte gannaaw sax bok nga ci ñamak la in qadima waxunu ndem dik na ghaibun aji faddo manam ko xamne dafa taxawon ci dekk ba mo ci gox boba dem dekkii feneen dana biñu tege diye ji nak ba wax ni ñu lañ koy gal ci seen loor mu doora ñu bisi nak legi manam tax ci wataat te fekk ne tam mo ñoom ñoo bok bu fi nekkon diye war ko koku duko war ndax ndega mo bobu nek fi won rek ba li walu ko won ak ñibi seen man ak tax ci watam tax dara war ko ja waye nak ko xamne mom dafa tukki rek donte tukki ba sori na waye taxu wuton koku mo ñak fa ñak rek ba ñu tek diye ji du te ñu sétale ko limale ko ba bok ci ñu joxe wala tax ko tudor ak mom diye ko ñu musul ñu ak ñakam aw no ti wala ak fatom manam ki nga xamne yoon set nako bané ko yow day bokk nga ci ñoara joxe diye wonopi ganna bu ñu wëlbati ku ñak wala ñu wëlbati ku faatu du té lañ ko tégon war ci mom batay wala du xol de tuk tabbi ñu bada wiin ñe ko juk all ba xabariin and ko juk tax manam diye ak dimbalenti dong la kon ñe nek ci all ba dañuy bokk di fayante manam di joxe lante diye jëruk ci tax yi tam bokk di faylante diya waye ku dëkk ci Allah ba du fayle ku dëkk ci tax ba ku dëkk ci tax yitam du fayle ku dëkk ci Allah ba wala shami yim tu jage ko juk sam ma ha misri yim and ko juk misra mut la xam ak lu man di demé manam ñaari rasiyo ño xamni bokku ñu batay du bokk fayante du bokk faylante diya ne bu kene ke ci rasiyo bu sham kene ke ci rasiyo misra ci yé jamono ñaar rasio yi bokul lañ rasio bu ci nek rek nga fa nek ñoy bok fay waye ku bokku ci rasio boba do am na ñew ci fay ga al kamilatu diye ji aji mat fi salas shirina nak nak ñetti at diye ji mat ja nga xaj ñetti xaj at mu ne ñu fay ci ben xaj ko defé mu tolo ñetti at tahimu da nañu ay ba da nañu jota joxe bi awakhiri ha ci seeni mucc mu ñëwul hukku bi tambalé ci bisu atté ba manam bis bi nga xamné ci la atté kat bi sété ba ni dal ñoo wara joxe diye ji ba ñoo mul hukumi waxane neena kepp ko xamne yoy jamono neena ñu war na la lu yag yag du la waccat way ko xamne itam waro la niki goné wala ab dof lu yag yag du tax ganaw bu suma itam du tax niki goné gi magé wala ka ñakoon am wala ka dofon wër du tax da nga war ko won ca bañuy tek diye ji ci kaw ñako wara joxe rek ganaw bu du ko wax nek nak neena buñu déssé ñetti at dañ koy tambulé ci bis boobé atika bi atté lolé ne tek na diye ji ci kaw ñi nga xamné légui bis boobé buñu sé doon sama ben at ñu joxé ben ciéru diye bi buñ ci tagaté benen atati joxewat ciéru diye ba ci top buñ ci tagaté benen atati joxewat nak ciéru diye ba nga xamné do ci mujj ak tunusu sunu sub diye ak tunusani ak ñaari sunus bi nisbat nek na ci askan nga da wax ni lañu wara fay bu fekke da mat ciéru diye wala ñaari ciéru diye itam dañ ko xéet ci ni nga waxé won ci diye ju mat nga xaw ci diye ju mat moy dañ koy def ñett xaj muy ñett ciér bu ne ñu fay ko ci ben at kon jappal ne ben sunu suba tay dañ leen di appal ñu fay ko ci ben at ki fekkon day jam jamu jaayu fa bu fekke ne itam day ñaari sunu kon ñu japp ñaari at ki fekkon da ko jam ñaari jam jamu jaayu fa wonu jima appalef na bidio leef na nak moy primo yag ni finish fi ci genn walu ga wa talasat arbahi ak ñetti kar ya bi taslisi ca ñettel ga ci mali say di top ñel aji doli ko ca sanatun at bu fekke lañu wara fay dafa mat genn walu de dañ koy xet ci nga waxon ci diye ju mat nga xamne genn walu goge bo genné cier ba dañ koy fay ci am at bo genné cier nak ma ci dess ca genn wal ga du ma tatu cier waye lolé itam at lañ koy appal wala wolu jogi ci sama li saidi sanatu patay ñetti kar itam nenañu boko dessé ñaari sunus mën na ci genn wala mu dess su baba kon ñetti kar yi ñu xet ñaari sunus ñu ñu joxé ko ci ñaari at su ko defé la ci dess nak patay ñu joxé ko ci ben at su baba ko mën nga né ñetti kar yi ñetti at lañ koy joxé waye nak lim wax fofu ci musim bi ñetti kar yi am na woté daam ñu wax né wax bi gëna wër moy bu do ni siwa am na ni siwa boko dé sét ñaari kar lay tollu ci loola daam ñu wax né kon bu nekké genn walu di mo war ñaari at lañ koy joxé waye dañu xaj ni siwa rek bu ñaari kar at mu nañu joxé ci ben patay ñaari at lay doon nak waye ñu ko joxé li nga jëkkon wax légui moy bu at ma déxé ñu joxé sunus da fi nak ñu joxe ko ci atma ca tok muy ñaar do ci wax yi mom fa yu najjamu fi sanatay ni fi kulli sanatin rabbun takhalhi hayyin aw qatahi yadin hada ana bu re ci wax yi ñoñu batay genn walu diye ci ñing ko joxe ci ñaari at waye nak dañuy set ne genn walu diye boko de set ñaari kar la ko def lañu xaj ko nak legi at mu nañu joxe ca ben kar xamne kon ñaari at yi ñoo tollu waye ma wax bu jekk bi dañu wote ci nañ koy joxe ko demé ñetti kaar yi wax itam non la ñoo dañuy japp ne légui dañ koy def ñetti at dañ koy def ñetti at mu ne ñu fay ci ben kaar rek waye ni nga waxon légui ñaari at yu jëk ya at mu nekk ñu fay ci sunu suuf di